Jsi zbláznila nebo jsi tak slepá? A proč na mě křičíte? Že jsem nepoklekla. Takový vzácný pán. Na koni s korunou. Skutečné zjevení. A navíc pod lunou. Zmrtni už nezáde a radši se k ní někde přespat se tu dáty. Zpratku proti mi. To jsem se teda vážně lekla. Odkud pak vzal jste se z horoucího pekla? To vzal příšero. Proboha, zmrkněte. Tak se snad dozvíte i to, co nechcete. Vidíte, tamhle ty uschlé horovice. Za nimi doprava přímo do vesnice. Pospěšně, mrznu tu. Vždyť máme prosinec. Na konci vesnice je pěkný hostinec. Svalnatý chlapče se svalnatými řečmi. Najdeš tam všechno, co ti vidí. Tak co mě zdržuješ? Uhni mi! Rychle zmiš! Každý podle svého, štěstí své pokouší a dočká se toho, čeho si zaslouží.